نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 31 سے. قل، کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ان یا من، کون، یملک السمع، مالک ہو سکتا ہے سماعت کا، والابصار، اور نگاہوں کا، ومن، اور کون، یخرج الحی، نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج، اور نکالتا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے، ومن، اور کون، یدبر، تدبیر کرتا ہے، الامر، کام کی، فسیقولون، تو ان قریب وہ کہیں گے، اللہ، اللہ تعالی، فقل، تو کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا تم تقوا نہیں کرتے، فذالکم اللہ، پس یہ ہے اللہ، ربکم، رب تمہارا، الحق، سچا، فمازا، تو کیا کچھ ہے، بعد الحق، حق کے بعد، الا الدلال، سوائے گمراہی کے، فانا، تو کہاں سے، تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو، کذالک، اسی طرح، حقت، حق ہو گئی، کلمت، بات، رب کا، تیرے رب کی، اللذین، ان لوگوں پر، فسقو، جنہوں نے نافرمانی کی، انہم، بے شک وہ، لا یؤمنون، مان کر نہ دیں گے، نہ مانیں گے، قل، کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہیں، من، جو، یبدأ، ابتدا کرتا ہو، الخلق، تخلیق کی، ثم، پھر، یعیدہ، لوٹاتا ہو اس کو، اعادہ کرتا ہو اس کا، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی، یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم، پھر، یعیدہ، لوٹائے گا اس کو، اعادہ کرے گا اس کا، فانا، تو کہاں سے، تؤفکون، تم پھیرے جاتے ہو، قل، کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، اس کو بریکٹ میں لکھ لیجئے، من جو یہدی رہنمائی کرتا ہو، الی الحق حق کی طرف، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ، یہدی رہنمائی کرتا ہے، للحق حق کی طرف یا حق کے لیے، افمن کیا بھلا جو یہدی رہنمائی کرتا ہے، الالحق حق کی طرف، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کے پیروی کیا جائے، ام من یا جو، لا یہدی نہیں راہ پاتا، الا مگر، ان کے، یہدا رہنمائی کیا جائے، فما لکم تو کیا ہے تم کو، کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو، وما اور نہیں، یتبعو پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا مگر، ظن گمان کی، ان ظن بے شک گمان، لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق حق سے، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بما یفعلون ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں، وما کانا اور نہیں ہے، ھذا القرآن یہ قرآن، ان یفترا کہ گھڑ لیا جائے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن لیکن، تصدیق تصدیق ہے، الذی اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل الکتاب اور تفصیل ہے الکتاب کی، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، قل کہہ دیجئے، فأتوا پس لے آؤ، بصورت کوئی ایک صورت، مثلہ اس جیسی، ودعو اور پکارو، من استطعتم جس کو استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، بل بلکہ، کذبو انہوں نے جھٹلایا، بما ساتھ اس کے جو، لم یحیطو نہیں انہوں نے احاطہ کیا، بعلمہ اس کے علم کا. ولما اور نہیں یأتہم آئی ان کے پاس تأویلہ تأویل اس کی کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فانظر تو دیکھو کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت الظالمین ظالموں کا انجام ومنہم اور ان میں سے من یؤمن جو ایمان لاتا ہے بہی ساتھ اس کے ومنہم اور ان میں سے کوئی من لا یؤمن بہی جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اس کے وربک اور رب تیرا عالم خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو فَقُلْ تو کہہ دیجئے لی عملی میرے لیے میرا عمل ہے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل انتم تم بریئونا بری الذمہ ہو مما اس سے جو عملو میں عمل کرتا ہوں وانا اور میں بریئن بری ہوں مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو ومنہم اور ان میں سے من یستمعون جو غور سے سنتے ہیں الیک تجھ کو افانت کیا بھلا تو تسمع سنوائے گا اصم بہروں کو ولو کانو اور اگرچہ وہ ہوں لا یعقلون عقل نہ رکھتے ومنہم اور ان میں سے من جو ینظر دیکھتا ہے الیک تیری طرف افا انت کیا پھر تو تہدی تو ہدایت دے گا راہ دکھائے گا الامیہ اندھوں کو ولو کانو اور اگرچہ ہوں وہ لا یبصرون نہ دیکھتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یظلم الناس نہیں ظلم کرتا لوگوں پر شیئن کچھ بھی ولیکن الناس لیکن لوگ انفسهم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں ویوم اور جس دن یحشرهم وہ اکٹھا کرے گا ان کو کألم گویا کہ نہیں یلبسو وہ ٹھہرے الا مگر ساعتن ایک گھڑی من النهار دن کی، یتعارف ہونا باہم تعارف حاصل کرتے تھے، بینہم آپس میں، قد تحقیق، خسر الذین خسارہ پایا ان لوگوں نے، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، کذبو جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، وما کانو اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، و اما اور اگر، نوری انہ کا ہم دکھائیں آپ کو، بعض الذی بعض وہ چیز، نعیدہم جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا تو ہماری طرف، مرجعہم لوٹنا ہے ان کو، ثم اللہ پھر اللہ تعالی، شہید گواہ ہے، علامہ یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں، ولکل امت اور ہر امت کے لیے، رسول رسول ہے، فإذا جاء پھر جب آ جائے گا، رسولهم رسول ان کا، قضیا فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متا ھذا الوعد کب ہے یہ دھمکی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، قل کہہ دیجئے، لا املک نہیں میں مالک، لنفسی اپنی جان کے لیے، درن نقصان کا، ولا نفعن اور نہ نفے کا، الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ، لکل امت ہر امت کے لیے، اجل ایک مہلت ہے، ایک مدت ہے، اذا جاء جب آ جائے گی، اجلہم ان کی مدت، فلا یستأخرون تو نہیں وہ دیر لگائیں گے، ساعتا ایک گھڑی، ولا اور نہ، یستقدمون وہ آگے بڑھیں گے، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذابہ عذاب اس کا، بیاتن رات کو، او نہارن یا دن کو، مازا کیا کچھ، یستعجلو جلدی کریں گے، منہو اس سے، المجرمون، مجرم لوگ. کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں مجرم لوگ؟ آ کیا سما پھر ازامہ جب وقع واقع ہوگا. آمن تم بھی ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے. آل آنا کیا اب. وقد کنتم حالانکہ تحقیق تھے تم. بھی ساتھ اس کے. تستعجلون تم جلدی مچاتے. ثم پھر قیلا کہا جائے گا. للذین ان لوگوں کو. ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. ذوقوا چکھو. عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب. حل تجزونا نہیں تم بدلہ دیے جا رہے. الا مگر. بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم. تکسبون تم کمائی کرتے. ویستنبئونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے. احق ہوا کیا سچ ہے وہ. قل کہہ دیجئے. ای ہاں. وربی قسم ہے میرے رب کی. انہ لحق بے شک وہ البتہ حق ہے. وما انتم اور نہیں تم. بموجزین عاجز کرنے والے.